ki se szeret, szoríts jobban, melletted vagyok én. Téged fest egy még újabb követ, de barátságom csillagidőt igény. Én is érzem arcomat, sajátodat te is félted. Beláncolnád önmagad, s közben szabadságot kéred, visszakéred. Én is őrzöm arcomat, sajátodat te is félted.